gratis i do maja nie płacisz. 55 talii Smart TV Samsung, za który zapłacisz 2137 zł i 50 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, świąteczny wtorek, 26 grudnia, na zegarach 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 22-letni kierowca, który w Kobyłce na pasach zabił 3 kobiety, trafi do aresztu. Coraz więcej dzieł sztuki skradzionych w czasie wojny wraca do polskich zasobów. Lawinowo rosną sprawy krajowe, w których zabytki nie wyjechały albo powróciły na teren Polski po wojnie już. Papież na placu Świętego Piotra o naszej mentalności. Miesiąc aresztu dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Kobyłce pod Warszawą. W wigilijną noc mężczyzna na pasach potrącił 3 kobiety. 22-latek jechał z Zielonki, był trzeźwy. Jego ofiary to 2 kobiety w wieku 30 lat, trzecia w wieku 60 lat. 7 osób zginęło, 73 osoby zostały ranne w 52 wypadkach. Policjanci zatrzymali blisko 150 kierowców na podwójnym gazie. To bilans tylko pierwszego dnia świąt. Rozpoczynają się świąteczne powroty. Kilka tysięcy funkcjonariuszy będzie kontrolować ruch, mówił w TVP Info Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Policjanci będą dbali o nasze bezpieczeństwo, będą w tych miejscach, w których dochodziło wcześniej do wypadków drogowych, ale też w tych miejscach, w których często kierowcy łamią przepisy ruchu drogowego, bagatelizują różnego rodzaju ostrzeżenia, no i na wlotówkach do dużych aglomeracji, gdzie może dochodzić do utrudnień w ruchu drogowym. Od piątku na drogach doszło do 330 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 385 osób zostało rannych. Zatrzymano blisko 700 nietrzeźwych kierowców. Coraz więcej dzieł sztuki skradzionych w czasie wojny wraca do polskich zasobów. W ciągu ostatnich 5 lat dzięki staraniom resortu kultury odzyskano ponad 340 cennych dzieł. W krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem nadal pozostaje ponad 63 tysiące pozycji. Poszukiwania nabierają jednak tempa, mówi naczelnik Wydziału Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury Elżbieta Rogowska. Lawinowo rosną sprawy krajowe, w których zabytki nie wyjechały albo powróciły na teren Polski po wojnie już. Także dla porównania w 2012-2011 roku mieliśmy 2 sprawy restytucyjne prowadzone na terenie kraju. W tej chwili jest ich 20. Z roku na rok tych obiektów wraca więcej, przede wszystkim więcej się odnajduje. Elżbieta Rogowska dodaje, że wśród poszukiwanych dzieł są te wyjątkowo cenne autorstwa najwybitniejszych artystów. W ostatnim czasie do Polski powrócił m.in. obraz Ulica wraz z ruiną zamku Roberta Śliwińskiego, przypomina Elżbieta Rogowska. To obraz z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, przedstawiający pejzaż. Jest to jeden z 2 zaginionych obrazów. Odnalazł się w bardzo nieoczywistym, egzotycznym, można powiedzieć, miejscu, a więc w Pensylwanii, w zbiorach prywatnych, i został odzyskany dzięki naszej współpracy z Federalnym Biurem Śledczym. Dzieła sztuki odzyskiwane są nie tylko w innych krajach, do których trafiały lub w czasie wojny i po niej, ale także w Polsce. Jezus zmienił ludzką mentalność i sposób myślenia, tak mówił papież na placu Świętego Piotra. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W krótkiej katechezie papież przypomniał, że dziś obchodzimy wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który został ukamienowany za wiarę. Przywołał słowa świętego Szczepana tuż przed śmiercią: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. I podkreślił: Quelle parole di Stefano. Te słowa mogły zostać wypowiedziane tylko dlatego, że Syn Boży zszedł na ziemię, zmarł i zmartwychwstał dla nas. Przedtem byłoby to nie do pomyślenia. Umanamente impensabili. Papież powiedział, że Jezus, pośrednik między nami a Bogiem, jest także mediatorem w konfliktach międzyludzkich. Dodał, że zaufanie do Boga i miłość do bliźniego zmieniają życie, czyniąc je piękniejszym i bardziej owocnym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia na południu, wschodzie i w centrum pogodnie, na północy i zachodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu i wszędzie porywisty wiatr od 4 do 9 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i w Karpatach niewielki deszcz i wietrznie od 0 do plus 2 stopni. Jutro pogodnie, niewielki deszcz tylko na południu, tam porywisty wiatr osiągający w górach nawet 120 km na godzinę. W Augustowie 3 stopnie, w Warszawie i Szczecinie 5, we Wrocławiu 8 stopni, w Krakowie 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Telewizory już od 399 zł. Na przykład LED TV Manta 22 cale za 399. Pralki już od 749 zł. Na przykład pralka Amika Slim klasa A+ za 749. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Po tym sygnale zwykle automatycznie mówimy różne numery i tak dalej, ale my się po prostu przedstawimy. Anna Gacek. Wojciech Mann. W tonacji trójki, troszkę w nietypowym formacie i w dzień świąteczny, w związku z tym będzie inaczej. Tak. Już to jest inne, jak ja się zgadzam, jaka ja jestem. No, pierwsze koty za płoty, nie wiadomo jak to się rozwinie. Może to po prostu magia świąt. Chyba tak. Proszę Państwa, dzisiejsza audycja dłuższa niż przywykliśmy ostatnio, bo dwugodzinna, teoretycznie, poświęcona będzie naszym rozmowom na temat, nie wiem jak to właściwie ująć, ale na temat próśb, które do nas spływają w trakcie prowadzenia tych regularnych audycji. I tych, i właściwie wszystkich innych. Tak. I postanowiliśmy w związku z tym, że ja na przykład maniakalnie powtarzam, że audycja to nie jest koncert życzeń, dzisiaj w pewnym sensie zrekompensować tym rozczarowanym, spełniając pewne życzenia, które zapamiętaliśmy i które mamy dziś z okazji świąt chęć częściowo choćby zrealizować. Redaktor Wojciech Mann dzisiaj pod krawatem, z kwiatunciem w kieszeni, gotów na to, by dzisiaj... No, będę łagodny, dobry i właściwie świąteczny. Taki jak Ania cały rok. Patrz, jak się odpłaciłem. Niech już zawsze będą święta. Song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. I think of you and think of you and think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you and think of you. Down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be. And in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you and I I think of you and think of you and think of you and I do. Bardzo ładnie, Aniu, zaczęłaś, ale umówiliśmy się, że każda piosenka będzie opatrzona wytłumaczeniem, wyjaśnieniem, dlaczego ta właśnie została będzie wybrana. To ja zamieniam się w słuch, tak jak państwo. Na początek audycji postanowiłam rozpocząć uniwersalnie. Piosenka I Think of You, czyli Myślę o Tobie, jest utworem, który wielu, wielu z naszych słuchaczy mogłoby dzisiaj zadedykować tym osobom, z którym najbliższym i bliskim, z którym jednak, z którymi nie dane było im spędzić tego magicznego, świątecznego czasu, ale byli z nimi w sercach, więc tak jak późniejsze nasze wybory, może już za chwilę będą od bardzo konkretnych osób dla bardzo szczególnych, tak ten jest dla wszystkich. No bardzo pięknie. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak trzeba było zacząć. Umawialiśmy się, przyznam się, do złamania pewnej mini umowy naszej, bo mówiliśmy, że choć audycja jest w drugi dzień świąt, to nie będziemy państwa katować świątecznymi pieśniami, które brzmią wszędzie. Ale troszkę się wyłamałem, między innymi właśnie z uwagi na pytania od słuchaczy, ponieważ w jednej z ostatnich moich audycji w tym roku, przedświątecznych, nadałem taką, jakby to być takie przesłanie Jamesa Browna, piosenkę o tym, sprawmy, aby święta w tym roku naprawdę coś znaczyły. I muszę powiedzieć, że był dość duży odzew ze strony państwa. Mało tego, niektórzy się ucieszyli, że po długiej przerwie usłyszeli Jamesa Browna. I były pytania, czy on tylko jedną taką piosenkę nagrał. Nie, James Brown, mimo swojego gwałtownego charakteru i wielu kłopotów i rodzinnych, i z prawem, był człowiekiem religijnym i nagrał sporo piosenek świątecznych. W związku z tym pomyślałem, że może mimo umowy za nią jeszcze jedną świąteczną Jamesa Browna na dzisiaj przygotuję jako właśnie spełnienie życzeń niektórych ze słuchaczy. Może być, Aniu? Bardzo proszę. To dziękuję. Sweet little baby boy, in his manger dear, can't you see what he had to go through to come into this world and be here? Sweet little baby boy, just a savior who was born on a day that was so cold. Oh, yes, on a Christmas morn, hoping for well that would be happy and bright, as all things are on a Christmas night. Can't you see I'm lying there? No. And a cradle babble and talk. Yes, in that babble cradle the Savior was born. Sweet little baby boy, sweet little baby boy, to the world no man none but the love and love his wishes. And to humanity there will be a son, hoping for where one more time. and everything as things are on a Christmas night. Can't you see I'm lying there and a cradle so babble and torn? Yes, in that Babel cradle, the savior of the world was born. Sweet little baby boy, the world known by name, but to love and be loved was his wishes, and to humanity there will be a son. Sweet little baby boy, sweet little baby boy, sweet little baby boy. Think about the sweet little baby boy. Do you know he taught us how to walk? Gave us strength. No. So we could talk. He gave sight to the blind. He gave sight to the blind. And he restored my mind. The sweet little baby boy. Do you know the man I remember? I remember. My mother told me the story when I was a little boy. The greatest love story ever told. He saved my body. Lord, he bless the soul, sweet little baby boy. No, sweet little baby boy. No, sweet little baby boy. Przyznają Państwo, że ta piosenka chyba nie jest zbyt często prezentowana w galeriach handlowych czy w dobrych stacjach radiowych. Nie zamęczyli autorzy tych zestawów muzycznych Państwa Jamesem Brownem. Właśnie, ciekawe, czy my po naszej audycji o tym, co mogłoby być odtwarzane w okresie przedświątecznym w centrach handlowych, zainspirowaliśmy kogoś, żeby nieco tę playlistę... Nie sądzę, Aniu. Ja też nie słyszałam. Nic nie słyszałam. Ale jeśli ktoś z Państwa może usłyszał, bo oczywiście ja mimo wszystko powiem, że my jesteśmy dostępni pod adresami mailowymi man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl, a dzisiejsza audycja jest dowodem na to, że czytamy Państwa listy, zapamiętujemy, co w nich było. I te ważniejsze prośby gdzieś tam odkładamy w głowie, aby przy takiej okazji jak dzisiaj próbować podjąć się dzieła ich realizacji. Jeśli chodzi o korespondencję mailową od Państwa, jaką otrzymuję we wtorki po godzinie 14, to nie licząc pytań o to, czy będzie zespół na S, albo dlaczego tak nie lubię zespołu na S, a jest to zespół, który gra wybitnie nieświąteczną muzykę, więc dzisiaj może go zostawmy, chociaż no właśnie, nie Ania wiem. Ania próbowała negocjować ze mną, żeby nie było dzisiaj zespołu na S. Ale jeszcze częściej pytania padają o zespół na P. No tak, na PF. PF. I pomyślałam, że po pierwsze dziś spełnię Państwa jakże częste pytania, prośby i zażalenia. I za chwilę posłuchamy muzyki zespołu Pink Floyd. Przeze mnie przyniesiona jest to dziś płyta do radia. A po drugie, to jest piękne, myślę, przesłanie świąteczne, Wojtku. Cuda się zdarzają. Ale sobie nabudowałaś, proszę. Ciekawe teraz tylko, co wybrałaś. If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. Słuchałem tego utworu i zastanawiałem się, czy jestem kiedykolwiek w stanie zrozumieć meandry myślenia kobiecego, w przypadku redaktora Anny Gacek również. Bo to była właśnie podstępna manipulacja. Niby nie lubię Pink Floyd, no ale jestem taka dobra, że wszystkim fanom jednak pokażę, że mogę coś wybrać i wybieram Straszliwego Flaka, który właściwie jest zemstą, bo tyle jest fantastycznych numerów tego zespołu, a tu taki snój. No ale dobrze, święta. Ja tylko chciałam, żeby fani zespołu Pink Floyd zapisali, że tego dnia redaktor Wojciech Mann muzykę ich ukochanego zespołu określił mianem Flaka. To jest perfidia kobieca i mimo świąt jednak te słowa padły z moich ust. A ja w normalnych warunkach przypuszczalnie bym skontrował być może nawet zespołem na S. Ale w związku z tym, że dzisiaj jest świąteczne wydanie i jestem łagodny jak gołąbek połączony z barankiem, to spełnię prośbę i życzenie tych, którzy pytają mnie czasem, czy ja naprawdę bez przerwy słucham agresywnego metalu. Ależ skąd? I teraz spełniając niewypowiedziane życzenie milionów słuchaczy, przedstawiam nagranie, które jest częścią płyty, której też słucham. Chociaż nie tak głośno jak zespołu na S. Je suis Jednak chciałbym dodać, że święta to czas radości i wesołości, więc w moim zestawie może się znajdzie coś takiego zbliżonego do tego, czego nie ma na razie. O, nie. Nie, nie, nie aż tak. Nie aż tak. Nie aż tak. Ja pomyślałam, że to może być tak, że ta pierwsza godzina to taki przyczajony, jak to było, gołąb, ukryty baranek, tak? To było to zestawienie dwóch stworzeń. We mnie? Tak. We mnie jest dużo spokojnych, miłych gołąb, stworzeń. Tak. Czyli przyczajony tak. gołąb, ukryty baranek, a w drugiej będzie już smok. Nie, nie, bo najpierw baranek troszkę bryknie, a nie będzie smoka. Nie będzie smoka. Nie. Ani slejerka. To wszystko to jedna literka. No dobrze. Wracając do próśb od państwa, bardzo często pojawiają się te adresowane do rodziny. Czyli na przykład mój brat ma dzisiaj 30 urodziny, moja siostra obchodzi 5. rocznicę ślubu, moja córka właśnie zdaje maturę i tak a dalej. A jeszcze bardzo często jest tak, drodzy trójkowicze, przybyła wam nowa słuchaczka, ma 2 dni, ma 3 tygodnie i takie bardzo miłe zresztą bardzo informacje miłe. O narodzeniu się córeczki, synka i że on na pewno będzie słuchał trójki. To teraz selektywnie w tej kategorii dla wszystkich sióstr, bo utwór zatytułowany Sister. She said she came together like a Nie będę nic mówił. Nie to, że mi się nie podoba. Podoba mi się, tylko zaczynam się martwić, czy nasza świąteczna audycja nie jest zbyt, łagodnie mówiąc, stonowana. Nie masz takiego wrażenia? Nie, nie masz. Nie, nie mam. Nie masz. Przypominam Państwu, że dziś próbujemy spełniać część życzeń, które docierają do nas podczas naszych audycji i poza nimi. I do mnie na przykład przychodzą listy od osób, które uwielbiają tak zwane wynalazki. A wynalazek, wyjaśnijmy Aniu tym z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest artysta czy zespół nieznany, zapomniany, nieodkryty. No coś takiego, czego na co dzień normalnie się nie spotyka na antenie. No i takie są podchwytliwe do mnie kierowane pytania. Czy jeszcze coś mam w zanadrzu, czy mam. Ja troszeczkę mam fioła na punkcie takich różnych dziwnych rzeczy. No i pomyślałem, że w ramach takiego zbiorczego spełnienia prośby tych, którzy chcieliby znowu usłyszeć coś, czego normalnie nie ma w radiu, przyniosłem płytę brytyjskiej grupy z lat 60., która nawet nie nagrała dużej płyty. Zarejestrowała tam jeden czy dwa single, które w sumie przepadły. A teraz jak się po latach słucha i porównuje z innymi przebojami z tamtego okresu, to oni sobie całkiem dobrze radzili. Mieli dziwną nazwę, nazywali się The Uglies. To może tłumaczyć początkowe i wszystkie późniejsze niepowodzenia. Może, ale piosenka, którą wybrałem, uważam, że jest naprawdę zupełnie przyzwoita, biorąc pod uwagę to, czego słuchali młodzi ludzie w połowie lat 60. XX wieku. A więc jeszcze jeden specjalnie na życzenie poszukiwaczy takich zaginionych kawałków wynalazek. I am a man in the prime of my life. I've got a house and a car and a beautiful wife. There's no chip on my shoulder, I've no axe to grind. And no possible reason to wake up my mind. and the days break and the nights fall and drift into time. Somewhere there's hunger, somewhere there's a war, but I can do nothing, so I'll just ignore the cruelty around me, pretending I'm blind. In case I start thinking and wake up my mind, and the days break and the nights fall and drift into time. I read in the papers a policeman shot down two Negroes in cold blood in some racial town, and I'm having a new car but don't know what kind. But one of these days I will wake up my mind, and the days break and the nights fall and drift into time. Yes, it seems as though fortune has smiled upon me, but now it's too late, I'm beginning to see. I've spent my life searching, but no peace I find. And it's left me with no time to wake up my mind. And the days break, and the nights fall and drift into time. Ciekawe, czy ktoś z Państwa ma płytę grupy The Uglies. To taki duma zbieracza się we mnie odezwała. Ciekawe, jak potoczyły się losy muzyków The Uglies. Chyba nie potoczyły, bo nie zdążyły. Ale piosenka uważam bardzo przyzwoita. Kolejny wątek pojawiający się w korespondencji od Państwa i przypuszczam, że częściej w listach kierowanych do mnie, to: jest wtorek, godzina 14, pada deszcz, albo jest szaro, albo 8-7 godzina w pracy, czy można by coś żywszego, żwawszego. O to chodzi. I to wcale nie musi znaczyć, że będzie to metalowy łomot pod literką S. A do tego jeszcze jest to utwór, w którym jest coś troszkę egzotycznego, co zawsze też przypomina mi o słońcu, o ciepłym, letnim dniu, więc może komuś teraz w ten zimowy dzień dobrze zabrzmi. I to jeszcze w wersji koncertowej, żeby można sobie było nawet o łapkami tak poplaskać. Tak, Emiliana Torini. troszkę się ożywiło i dobrze. Pani Emiliana dobrze zrobiła rytmowi tej naszej audycji. Życzenia państwa i pytania, które do mnie dochodzą, często zawierają z przekąsem tak sformułowane, nie wiem czy zarzut, pytanie, czy ja w ogóle słucham polskich płyt. No bo rzeczywiście nie ukrywam, że w moich audycjach przewagę mają artyści zagraniczni, no ale dookoła w Trójce jest wielu autorów i wiele okazji, żeby polskiej muzyki posłuchać. Ja oczywiście, że słucham, jestem wybredny, przebieram i nieprawdą jest, że ja w ogóle ignoruję to, bo polskie utwory w moich audycjach się pojawiają, no ale skoro, jak powiedziałem, ten przekąs jest w niektórych listach wyraźny, to dzisiaj w tonacji, której spełniamy różne prośby, zespół, który polski, którym się podoba i nie widzę powodu, żeby go nie zaprezentować. Something that you dread, I believe it's me. Daylight is over, woke up from the dead, and finally I'm free. I am the monster underneath your bed that no one else can see. I am the nightmare planted in your head, oh, you remember. I'll turn your blissful rest into sleeplessness. The night's getting colder, a touch on your shoulder is giving you the creeps. You cower in the corner, your breath's getting shorter, you're about to. I am the monster underneath your bed, your anxiety. There's no escape from me. Za chwileczkę będzie ostatnia piosenka, ale uwaga, bo nie wiem, czy Państwo zauważyli pierwszej części naszej świątecznej audycji. Tak, właśnie. I to, myślę, dobry moment, by przyznać się, że nie do końca wiedziałam, jaki jest temat dzisiejszej audycji. Oczywiście wiedziałam, że przygotowujemy dzisiaj koncert życzeń, ale nie do końca byłam pewna, czy jest to koncert życzeń jakoś abstrakcyjnych i kierowanych do szerokiej grupy słuchaczy, czy na przykład wyobrazimy sobie bardzo konkretnego słuchacza, czyli na przykład, co pan Janusz słuchający nas teraz zamówiłby sobie dla tej i tej też wymyślonej przez nas osoby. I gdyby to był jednak tok myślenia, jakim podążył redaktor Wojciech Mann, przyniosłam i piosenki na bardzo konkretne ale okazje. Ale dzisiaj są święta i jest duża dowolność. Ja nie będę się czepiał, ani jeśli wymyślisz takiego hipotetycznego pana Janusza, na który o coś prosi. Kilka dni temu widziałam, przechodząc obok zakładu fryzjerskiego, co tam się teraz dzieje, jakie tam jest szaleństwo. No jak to, no włosy. Włosy, ale ile włosów, ile kobiet na ostatnią chwilę chcących przepięknie wyglądać na święta i dni po świętach i tak dalej. I pomyślałam, że fryzjer w święta musi mieć dość włosów. Ale fryzjer się nie mówi. Stylista. O. Pełna zgodność. I dla stylistów fryzur don't touch my hair. Nie dotykaj włosów. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul when it's the rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go. To go where we're meant to know. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave the time. But this here is mine. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave the time. But this here is mine. Roll the ride, I gave the time. But this here is mine.